بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الف لام را ان مقدس کتاب دی آیتن میں وہ نقص نہ ہے ان کا پوئے اللہ دی طرفاں سبنی احکامن کے جدا کیو ویو الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير پوئے تواں اللہ تعالی کا سوائے کہیں بات نہ کریو بے شک اللہ دی طرفاں آؤں تواں لائے ڈیجاریندڑ ائیں بشارت دیندڑ آہیں وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ائیں تواں پنج رب کان بخشش طلب کریو ان کان پوئے رب ناں توبہ تائب تھیو رب تعالی تواں کے مقرر وقت تائیں بہترین نفع دیندو ائیں آخرت میں ہر نیکوکار کے سن نیکی کھا زیادہ اجر نو ویندو ائیں جے کرے تواں منہ موڑیو تو بے شک آؤں تواں تے قیامت دے عذاب جو خوف کریا تو الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير اللہ تعالی دا تواں کے موٹنو آہے ائیں اوہو ہر شے تے قادر آہے الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور خبردار تحقیق یہ منافق پنجے سینن میں عداوت رکھن تھا ائی یہ اللہ کا لکان چاہن تھا خبردار جدہ یہ پنجا کپڑا تھکین تھا ان وقت بھی اللہ سنن ظاہر باتن جانے تو بے شک اللہ سینن جے علم کے جان دل آئے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ائیں زمین میں رہندڑ ہر جاندار جے رزق جو ذمہ اللہ تعالیٰ تے آئے ائیں اللہ تعالیٰ انہن جے رہن ائیں موٹن جی جائے جانے تھو سبنی شئن جی لکھت لوئے محفوظ میں آئے وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عاملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اي الله تعالى هو آهي جي ست آسمان ۽ زمينو چھن ڏين ۾ پيدا ڪيو ۽ انهي کان اڳ ۾ عرش عظيم پاڻي تي قائم هو تخليق ان لاءِ ٿي جو الله تعالى آزمائي ٿو ته توهان مان نيڪ عمل ڪير ڪري ٿو ऐं जेकॾहिं रसूल अरबी उन्हनि खे चवे थो त मौत खां पोइ तव्हां उथारिया वेंदा त काफ़र फौरन चवनि था त न आहे हीउ क़ुरान مگر صاف جادو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اي جے کدے کے وقت تائیں اسی انہن تا عذاب ہٹائیں تھا تے چون تھا تے اللہ تعالی کے عذاب کرن کھا کہ روکیو آئے خبردار جے نی عذاب ایندو تا کو بھی ان کے انہن تا ہٹائے نہ سکندو ائی انہن کے اوہی عذاب گھیرے میں وٹھندو جے لائے مذاق کندا ہوا ولا ان اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ائی جے کدے اسی انسان کے کا نعمت عطا کرے ان کا پو وری وہ نعمت واپس وٹھوں تھا تو بے شک ان وقت وہ انسان یقیناً مایوس ۽ ناشکر ٿئي ٿو. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. ۽ جيڪڏهن انسان کي تکلیف کان پوءِ نعمت عطا ڪريون ٿا تو ضرور چوندو تو مون کان سبھی تکلیفوں لہی ویوں، بے شک ان وقت وہ انسان یقینا خوش تھندڑ فخر کندڑ آہے. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. سوائے انن ماڻھن جي جن صبر ڪيو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ انن لاءِ بخشش تمام رو ثواب آهي. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. پوچھا تمام وحي رباني جو کچھ حصو چھڏيندا؟ यकीन न. ऐं उन्हनि जे एतिराज़ ते तव्हांजो सीनो मुबारक तंग थिए थो. इहे चवनि था त तव्हां ते ख़ज़ानो छो नथो नाज़िल थिए या तव्हां सां गॾु मलाइक छो नथो अचे. दर हक़ीक़त तव्हां त फ़क़ति ॾेजारींदड़ आहे ऐं अलाह ताला हर शइ ते कारसाज़ आहे. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. شاہیے چون تھا رسول عربی قرآن کریم کے پان ٹھائیو آئے تمہاں فرمائیو وہ تمہاں فقط 10 سورتوں قرآن جے مثال ٹھائے دیکھارے تمہاں جے کا طاقت رکھی سگو تھا اللہ کھاں سوائے ان کے پکارو جیکڈہ توہاں سچا آہے. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پو جیکڈہ یہ توہاں کے جواب نہ دین پو توہاں یقین کریو تو قرآن کریم اللہ جے علم سان نازل کیو ویو آہے، اللہ کھاں سوائے کو بھی معبود نہ ہے. پو چھا توہاں ہانے تسلیم کریو تھا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جيڪو ماڻهو دنيا جي حياتي ۽ ان جي زينت چاهي ٿو اسين کين دنيا ۾ سندن عملن جي جزا عطا ڪريو ٿا ۽ انن کي دنيا ۾ نقصان نٿو ڏنو وڃي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هي اوه مانو آهن جن لاءِ آخرت ۾ باهه کان سواءِ ڪجهه به ناهي ۽ دنيا ۾ يڪي ڪيائون سو ضايع ٿي ويو ۽ سندن عمل ريا وارا باطل ٿي ويا. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. چاپوئے رسول عربی اي مومن پنجي رب جي طرفان دليل تي ناهن، يعني يقينا آهن. اي رسول عربی تي جبريل امين قرآن كريم پڙهي ٿو ۽ قرآن كريم کان اڳ ۾ تورات به جبريل جي معرفت نازل ٿيو جيڪو رحنما ۽ رحمت هو. اهي ماڻهو قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ جيڪي ماڻهو يعني كافر قرآن جو انڪار ڪن ٿا انهن جي جاءِ جهنم آهي. پوءِ اي ٻڌندڙ، تون ڪنهن به شڪ ۾ نه ٿي، بي شڪ قرآن كريم تنهنجي رب جي طرفان حق آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آنن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ऐं उन माण्हू खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला ते कूड़ मढ़े उहे माण्हू अल्लाह जे दरबार में पेश कया वेंदा ऐं मलाइक शाहिदी ॾींदा त इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो ख़बरदार अल्लाह ताला जी लानत ظالمن تے آہے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون جے کہ اللہ تعالی جی راہ کھاں روکن تھا ائیں انہی واٹ کے ٹیڑو سمجھن تھا ائیں ایہ آخرت جو انکار کن تھا اولئک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ یعنی کافر زمین میں عذاب الہی کے روکے نہ تھا سکن ائی انہن وٹ اللہ کا سوائے کے بھی مددگار نہ انہن لائے عذاب بیڑو کیو ویندو یعنی وہ عذاب جکو نہ بدھی سکندا ائی نہ دسی سکندا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انہن ماں پنجے نفسن کے نقصان میں ودھو ائی انہن جا ہتھرادو بت غائب تھی ویندا لا جرم انهم فی الاخرۃ هم الاخسرون انہی سببا بے شک یہ آخرت میں گھنے نقصان وارا آئیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون بے شک جن ماں ایمان آندو نیک عمل کیا پنجے رب تعالیٰ دا دل سان جھکیا اوہے جنتی آہن اوہے جنت میں ہمیشہ رہندا مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون انہن بنی ٹولن یعنی مومنن ایں کافرن جو مثال اندھے ایں ڈسندر ایں گونگے ایں بدھندر جڑو آہے چا یہ بئی ٹولا پان میں برابر تھی سکن تھا یعنی یقیناً نہ چھا پو تہاں نصیحت نہ تھا حاصل کریو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ہیں تحقیق نوح کے اساں پیغمبر کرے سن قوم ڈاہ مکلیو نوح چیو بے شک آؤں تہاں لائے صاف دے جانے دل آیاں أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ پیغام ہی آہے تب تمہاں فقط اللہ تعالیٰ جی عبادت کریو یعنی جیکر تمہاں نہ منو تحقیق آؤں تمہاں تے قیامت دردناک عذاب جو خوف کریا تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وينو جي قوم کافر صدارن هي چيو ته اسي توکي پان جڙو بشر ڏسو ٿا ۽ اسي تو جا تابعدار اوه ماڻهو ڏسو ٿا جيڪي اسان ما راءِ جا کمزور آهن ۽ اسي توکي پان کان ڀلو نٿا سمجهو بلک اساں کے یقین آئے تو تہاں کوڑا آئے قال یا قوم ارائیتم ان کنت على بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارمون حضرت نوح چیو اے مجھے قوم چھا تہاں مکھے ہوا خبر بدھائیں دا تو جے کرے آؤں پنجے رب جے طرفاں کہیں دلیل دے آئے ہاں ऐं मूंखे अलाह नबूअत ॾिनी आहे पोइ तव्हां उनखां अखियूं पूरियो था छा आऊं तव्हांखे उहा हुजत ॻिची में विझां थो जेका तव्हांखे नथी वणे وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو لاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون اي مجي قوم او تواكا تبلیغ جي هيبس دولت نٿو گھرا مجھو ثواب مجھے رب تعالیٰ وٹ آہے آؤں مومنن کے پان کا پرے کون کندس بے شک یہ پنجے رب تعالیٰ سے ملاقات کندا پر آؤں تواں کے جاہل قوم دساں تو ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون اے مجھی قوم جے کر آؤں مومنن کے پرے کندس تو پوئے اللہ تعالیٰ کا سوائے بیو کیر مجھے مدد کندو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اي هاؤں يا دعوا نٿو ڪريا تو مون وٽ اللہ تعالیٰ جا خزانہ آئن آؤں بذات خود علم غیب کے جانا تو آؤں یہ دعویٰ نتھو کریاں آؤں ملائک آئیاں آؤں یہ دعویٰ بھی نتھو کریاں جے کے مانو تہاں جے نظر میں گھٹ آئن ان کے اللہ ہرگز کو خیر نہ دیندو اللہ ان کے دلن کا واقف آئے جے کہ بالفرض یہ چیو بے شک آؤں ان وقت ظالمن ماں تھی پندس قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين انن چيو اے نو تو اساں سان جھگڑو کرين ٿو اوئے توهان اساں سان جھگڙو وڌايو اوئے تو وعدو ڪيل عذاب آن جيڪر تو سچن ما آهين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين حضر نو چيو عذاب ته الله آنيندو جيڪر پان چاهي ۽ توهان عذاب ڪاري نٿا سگهو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اي پوءِ توهان کي منهنجي نصيحت ڪو فائدو نه ڏيندي جيڪر آئون چاهيان ته توهان کي نصيحت ڪريان ۽ جيڪر الله توهان کي گمراه ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو اهو توهان جو رب آهي ۽ ان ڏانهن توهان کي موٽايو ويندو ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ڇا اهي چون ٿا ته توهان پاڻ قرآن كريم تيار ڪيو آهي توهان فرمايو جيڪڏهن بالفرض مون قرآن كريم تيار ڪيو آهي ته ان جو گناه مون تي آهي ۽ آئون توهان جي گناه سان بيزار آهيان واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ۽ حضرت نوح ڏانهن وحي موڪلي وئي ته تنهنجي قوم مان ٻيو ڪو به تو تي ايمان نه آڻيندو سواءِ انهن مؤمنن جي جيڪي ايمان آڻي چڪا آهن پوءِ تون ان جو ڏک نہ کر جيڪي ڪجهه اهي ڪن ٿا واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ۽ تون اي نوح اسان جي حڪم مطابق اسان جي نگراني ۾ ٻيڙي تيار ڪر ۽ تون ظالمن سان مخاطب نه ٿي بے شک یہ بدندڑ آہیں ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون اي حضرت نو بیڑی تیار کرے رہے ہو جڑے کو سردار قوم جو اتا لگدو ہو تو سانس مذاق کندا ہوا نو چيو جيڪر توهان اسان سان مذاق ڪريو ٿا ته اسين توهان تي مذاق ڪنداسين جيئن توهان مذاق ڪندا هئا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم پوءِ جلدي توهان معلوم ڪندا عذاب ڪٿي اچي ٿو جيڪو ان کي خوار ڪري ٿو ۽ ڪٿي هميشه وارو عذاب نازل ٿئي ٿو حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ایسائیں جو اساں جو حکم پہتو ऐं ज़मीन मां जोश सां पाणी निकिरण लॻो असां हुकुम कयो त उन ॿेड़ीअ में हर क़िस्म जे जानवरनि मां जोड़ो जोड़ो सवार कर ऐं सभई हलाक थिया तूफ़ान में मगर जंहिंखे बचायो वियो ऐं जे माण्हू ईमान आंदो ऐं नूह सां गॾु तमामु थोरनि माण्हू ईमान आंदो وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم حضرت نو چيو توهان انهي بيڙي ۾ الله جو نالو وٺي سوار ٿيو جيڪو ان بيڙي کي هلائي ٿو ۽ بيهاري ٿو بيشڪ منهنجو رب گھڻو بخشيندڙ باجارو آهي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ايا بيڙي انن کي وٺي جبل جي موجن ۾ هلڻ لڳي ۽ نوح پنهنجي پٽ کي پڪاريو ۽ اهو علاهدہ جاءِ تي هو نوح پڪاريو ته اے مونجا پٹ موسا گڈ بیڑی میں سوار تھی ائی کافرن سان گڈ نہ تھی قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين پٹ چيو جلدي آؤں جبل تے پناہ وٹھندس جيڪو مکھے پاڻي کان بچائيندو نوح چيو اج توکي الله جي عذاب کان ڪير بچائي نٿو سگهي سواءِ ان جي جنهن تي پاڻ رحم ڪري ايتري ۾ پي پٽ جي وچ ۾ پاڻي جون موجون اچي ويون پوءِ پٽ غرق ٿي ويو وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين اي حكم كيو ويو اي زمين تو پنهنجو پاڻي جذب ڪر ۽ اي آسمان تو رڪجي وڃ ۽ پاڻي سڪي ويو ۽ وعدو پورو ڪيو ويو يعني عذاب جو ऐं ॿेड़ी अची जूदी जबल ते बीठी ऐं चयो वियो हीउ अज़ाब आहे ظالم قوم لائے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ابنو پنهنجي رب کي پڪاريو او عرض کي آئين اي منجا رب بيشڪ منجو پٽ منجي اهل ما آهي ۽ بيشڪ تون جو وعدو نجات جو سچو آهي ۽ تون بهترين فيصلو ڪندڙ آهي قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين الله تعالى فرمايو اي نوح تحقيق اهو تنهنجي اهل ما ناهي ڇو ته تحقيق اني جا عمل صالح ناهن پوءِ تون مون کان اهو سوال نه ڪر جو توکي کو علم ناهي تحقيق آن توکي نصيحت ڪريان ٿو ته متان تون نادانن مان ٿي پئين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين نوح عرض ڪيو تحقيق آن توکان آئندي هن سوال بابت پناهه گهران ٿو جنهن جو مون کي ڪو علم ناهي ۽ جيڪر تو مون کي بخش نه ڪيو ۽ رحم نه ڪيو ته آئون نقصان وارن مان ٿي پوندس قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم حكم ڪيو ويو ته اي نوح ٻيڙي مان هيٺ لاءِ اسان جي طرفان سلامتي ۽ برڪت سان جيڪا تنهنجي مٿان ۽ انهن سوارن جي مٿان آهي جيڪي توسان گڏ هئا ۽ ڪجهه ماڻهن يعني کافرن کي اسين دنيا جو نفع ڏينداسين ان کان پوءِ کين دردناک عذاب پہنچندو. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. یہ غیب جون خبروں آہن جیکے اسیں رسول عربی دا موکلیوں تھا انہن گالن کے اگ میں نہ تہاں جاندڑ ہوا ऐं न ई तव्हांजी क़ौम ॼाणंदड़ हुई. रसूल अरबी तव्हां सब्र करियो, बेशक सोणी पछाड़ी परहेज़गार न आहे. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ऐं आद क़ौम ॾांहुं असां संदसि भाउ हज़रत हूद खे पैगंबर करे मोकिलियोसीं. हूद चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां हुन अलाह जी इबाद करियो जंहिंखां सवाइ को महबूद न आहे, तव्हां त अलाह ते कूड़ मणींदड़ आहियो. हे मुंहिंजी क़ौम, आऊं तव्हां खां उन ई नसीहत जो को बि उजूरो तलब नथो करियां. मुंहिंजो सवाब उन ई अलाह जे ज़िमे आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो. छा पोइ तव्हां अकुल खां कमु नथा वठो? तव्हां पंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब करियो, उन खां पोइ अलाह ॾांहुं मोटो जेको तव्हांजे मथां मुसलसल मींहं वसाए थो ऐं तव्हांजी मौजूदा कुवत में वधीक तरक़ी पैदा कंदो ऐं तव्हां मुजरिम थी तबलीग खां मुंहुं न फेराइजो. इन्हनि चयो, हे हूद, तो असां वटि को साफ़ दलील न आंदो आहे ऐं असीं तुंहिंजे चवण सां पंहिंजे माबूदनि खे कोन छॾींदासीं ऐं असीं तो ते ईमान न आणींदासीं. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. حسين تا يو چون تا اسان جا کج بط توکے حلاق کر چھلیندا. حود چيو, بے شک آؤں अलाह खे शायदि बनायां थो ऐं तव्हां शायदि ॾियो त बेशक आऊं तव्हांजे शिर्क खां बरी आहियां जेको तव्हां अलाह सां करियो था. पोइ तव्हां सभई मूं लाइ मनसूबो तयारु करे उन खां पोइ मूंखे मोहलत न ॾियो. बेशक मूं अलाह ते तवकल कई आहे जेको मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे. हर जानदार ते अलाह ताला जो तसरुफ़ ऐं ग़लबो आहे. बेशक मुंहिंजो रब सही रस्ते ते मिले थो. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. پو جي ڪري هي مون موڙي پو تاڪي مون توهان وٽ تبليغي حڪم پهچايا ۽ منهنجو رب جلدي توهان جي قوم کي تبديل ڪندو ۽ رب تعالى کي توهان ڪنهن شيء جو نقصان پهچائي نٿا سگهو. بيشڪ الله تعالى هر شيء جو محافظ آهي. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ऐं जॾहिं उन्हनि ते असांजो अज़ाब आयो, असां हूद ऐं मोमिननि खे पंहिंजी रहमत सां निजात ॾिनी ऐं असां उन्हनि खे سخت عذاب ما بچايو. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يا عاد جي قوم هي جي پنهنجي رب جي آيتن جو انڪار ڪيو ۽ رسولن جي بے فرمانی کئی ऐं हर सरकश माण्हूअ जी उन्हनि ताबेदारी कई ऐं उन्हनि ते लानत लॻाई वई हिन दुनिया में ऐं क़यामत जे ॾींहं में. ख़बरदार, बेशक आद क़ौम पंहिंजे रब जो इनकार कयो. ख़बरदार, अज़ाब आहे आद ते, यानी क़ौम हूद ते.